mao nina nini baninga pai na kangai na komitu na kali susu boye saki bondokio ezala kai loko ninyo ee baninga pai na gayo suwa ho makile ina zoto na ebende otina bako bumanga chantele kazoto onga mozoe sitele kazoto onga mozoe. Mobali toko welaka, ajali okipe na moni Itema likundudie, ito nimboka Bakangi mosele mbende, mafundinga upapipe ya siliki Pipive ya moto, oh mama Pipive ya moto, oh bakoko tatila oyele Toka kufela nini yo, kaka mobali Mobali toko welaka Ali okipe la moni Itema likundudie Ito nimboka Bakangi mosele mbende Mafundinga upapipe ya siliki Pipive ya moto O mama Pipive ya moto O bakoko tatina oyele. Salaka ya lulemu mama, Asangana kate onazali izole susi Obali nalikaka zali okepeo Nisolo esu kaka kala telefona Kaina weo Yama, kowate Malinga kanaite onga imozo ye Malinga kanaite onga toni na kisefe Abandon la pesa ka confiance o lelo batenge ngai Solo ya zandu ipanza na sambo mama Daima mama pasa Afrika Mabo manga ipanga inga imozo yi Kalika kandate olikolo ya mobali Mobali na kufela kami kolo ya kukanga Solo esu kaka kalamika na mama Daimi miu Alinga kandai te omba imozo ye Alinga kandai te omba kone na kisepe Bapandona pesa kako kianse olelo batengenai Nisolo ya zande panza na sango mama Kai mama mapasa Mabo mangai papa ega imozo ye Alinga kandai te onikolo ya bombali Mobali na kufela kamikolo ya kutaka Nisolo esu kakaka na mikata mama Kaimi